إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمب تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون فبروم تيربي دون ونينان سونو بروم تبارك وتعالى دوغرم بن يون نيوكاي بوكالي كين دو ملائكه موكو جيغي تيت دو يونانت بومو يوني mu don joxe misal mune malaka mu ko jégué ku melni jibril ak ñinga xamanteni ni ñoyanu arsh hamalatul arsh wa man hawlahu ak ñinga xamni ñoko wër ak malaka yi nga xamni ñoy al muqarrabun ñinga xamni dañu jégué borom bi tabaarak wa ta'ala kadhalika mu joxe misal ci yonantu bu mu yonni ku melni muhammad عليه الصلاة والسلام أك عيسى نوح إبراهيم عليهم الصلاة والسلام نيونيغا خامني نيغي بوك تي أولو العزم مملني اندي وون ناج فيرندي تي القرآن موي اي آية يوي فيرندل لولو تي نيكات سونو بوروم تبارك وتعالى بو تانيب جام yoniko mu nek ndaw mu jox ko tere koku du ñew mukku na nit ñi kay leen jaamuma mangok aya bobu bokku ci aya nga xamni ñinga ca suratu ali imran fasunu borom di waxe nan ma kana li basharin ay yu'tihi allah alkitaba wal hukma wan nubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نيالول بن منديف بو خامني سونو بوروم تبارك وتعالى تان نكو ديفكم داو جوخكو تيري ديفكو بيونانت مو نيو نان نيت ني نيكلن ساماي جام كونوا عبادا لي من دون الله وليس الله لول دي دو واخ يونت مانام يونت واخوكو يونت دوكو واخ يونت ييب بي نيوي لا نيوخ موي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اي يين ساماي نيت جامو لين يالا امو لين كينين كو نين ورا جامو كو دول موم كون اموت بن يونت بو موسى تخاو ني مان يالا لا amud yonent bu musa taxaw ni nit ñi ko wuyisi ta yalla tax mu ne len samay jam ngeen amut mu ne yonent ya kay lañ doon wax moy nek len ay rabbaniyin baat bobu taxawon non ci doon ko leral comme niko borom xam xam yi leralé mufassiruni bo demé ci tafsir nasir saadi da fa fekk lu mel nonu mu lay wax ni rabbani moy ka nga xamni mom daf lay yar ci sigar al masail qabl al kibar ki lay jangal waye dila yar ci xam xam ci yoon wi nga xamanteni ni moy yoonu masala yu ndaw yi lata masala yu magi fofu it waxon nañ fa ni gis nañ wax deug lu bare bare ci nit ñi sobuñ wowe yoon ñu bari japp nañ ne am njang wala xam xam moy yow dal d'abord do gorgorlu sax pour meun lire do gorgorlu ci jang alcorane do gorgorlu ci jang hadith yonante bi alayhi salatu wassalam do gorgorlu ci out fiqh ci dina ludul top dal deglu rek ak sanni wa jang mo xamni amul mokal jang mo xamni amul commencement wa conférence la femme dans l'islam conférence conscience islamique conférence kagn kay jang kagn ngay meun lire conférence yi baxna ay complément la day melni lek tay lek dafa am luñu tuddé aliment ak luñu tuddé complément alimentaire par exemple tay complément alimentaire lu melni spiruline da ngay jël spiruline nga bëgg nga né moy sa ndéki mom ngay ndéké mom ngay agné mom ngay réré est ce que man na nek qu'est ce que mako chlorophylle da ngay jël nga def ko ndéki ah dédét voilà yoy ay complément alimentaire lañ da ngay lek lek li ñu tuddé aliment jël lolu nak doli ko ci mu compléter donc conférence yi waxtaan yi ak yoyu pour compléter la waaw usasi li leen war képp ko xamni ab borom xam xam nga li la war moy nga jàngalé du da ngay tok rek nit ñi di la laaj ngay tontu wala ngay defi conférence di wër di defi dédét lolu soko défé naam yaangi ci complément yi mais défago l'essentiel té bala nga dem ci complément da nga wara def l'essentiel ba paré lool nak ñu bari yewuñu ci ñu bari da ngay gis ko xamni déglu conférence une heure de temps moko gënal jël cours bo xamanteni daf koy jàngal lecture wala cours bo xam daf koy jàngal langue arab wala cours bo xam daf koy jàngal fiqh ci dinam rawatina ay farata jëmmam xamoo sarti julli xamoo ponki julli xamoo farata julli njapp waxi nonu xamoo cey charte xamoo cey dara bango fuñ ne conférence yoy ay takbaasi ya koy tekki kagn ngay xam sa dina kagn ngay xam sa dina conférence dañ ci jëlé ay information générale en général nga ci jëlé ay généralité la nga ci jëlé mais sa faram faccé dina sa détail dina sa dégg dina yang koy amé ci njang sa yonent xam nga lum la wax al ilm bi ta'allum mang ci sahih bukhari xam xam ci jang lañ koy amé kazalika mu delu wat wax la ni man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din ki yalla bëgg lu biiw daf lay déggulo diiné gis nga ko kazalika mu nela wat khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ki gën ci yeen moy ki jang alquran diko jangalé kon mbirim diiné mbiri jang la yakarna ni waxon na len ne ciosan ci doomu adama moy jang su bëggee yëkëti ko sunu borom ba mu yëkëti aadama ca kanamu malaaka ya daf ko lan daf ko xamal wa allama mu xamal mu jàngal aadama jàng xam ràññee kazalika jibril ba muy njëkk indi waxyu ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam iqra ak njàng moo ñëwaat kon cosaan ci doomu aadama ci bu bëggee yëkkatiku mooy akum njàng waaye cosaan ci diine islam mooy akum njàng mais ñaata julit ñoo fi nekk mënuñu lire alquran mais ñaata julit ñoo fi nekk xaméwuñu faratay julli ak ponki julli xaméwuñu charte julli xaméwuñu faratay njàpp ñoom ñi nga këpp-këppal di sëgg ka sigg rek gis nga ñu leen di woo conférence fële ndaje fële jataay fële nangam fële te duñu am conscience xam ni ah man kat ñaata at 10 ans maa ngi wëri conférence mais xanaa nag dinaa war a jël benn année mais benn at boo ko jëlee te yàlla tax di nga ci mën a jàng foo mën a liire donc loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a maanaam diine ji dafa am yoon bu mu tegu Omar ibn al-Khattab lan la waxoon dëkkandoom bi bu tayee may jàng ci yonant bi ma ngoog yow nga dem liggéey bu subaa ma liggéey yow nga jàngi bu ñu dajee ci ngoon yi ku ci nekk ngoon gi ku ci nekk la nga jàng ci yonant bi nga jàngal ko sa morom lii moo nekkoon dund saxaaba yi jàng dañoo bëgg a mel ni saxaaba yi mais dañuy jaar fi saxaaba yi jaar il faut ñu def li saxaaba yi def fa in aamanu bi mithli ma aamantum bihi faqad ihtadaw waaw mais doo ne islam tawxid sunna boo xam ni amutum njàng léegi nag le pire ci jamono ji tey mooy boole ci werante débat yu bari xiiroo ngaayoo par parlo xëccoo li ngay werante sax xamoo ko, maitriser wu ko, dangay ko gàddu masala di ci werante, cerné wu sax mas musu cee liiru téere, for na fee lu mu benn daggitu ojo, for na fee daggitu ojo, dégg ne kee wax le mu dajale loolu dem di débat, nekk ci groupe yi di dóor di jox ima islam image bu ñaaw, jox sunna image bu ñaaw, jox tawhid image bu ñaaw. Jàng leen seen diine, diine dañ koy jàng, diine dañ koy jàng, du fodd caaxaan. Il faut être sérieux. Bi nga bëggee bac da ngaa dem jàngi, bi nga bëggee am liggéey ci yenn entreprise yi da ngaa dem jàngi, defi formation. Diine dañ koy jàng, nañuy waxante dëgg, te suñ waxantee dëgg mooy diine day jàng. Yàgg naa leen wax, fu ngeen nekk ren ba déwén jàngaluñ leen fa lu ngeen mën a avancé. Bu ngeen fa perte seen temps, yéen la neex, yéen la neex. Waaw, bu ngeen fa perte dara, tarfatal ay ni ci seen temps, te yow mal xëyam dinañ leen ko laaj, yéen la neex. Donc loolu lu jar a bàyyi xel la, parenthèse la boo xam ni mënuloon ñàkk ci dars bi, ndax doxalin wi ñu gis du doxalin ba nga xamante ni dëggantaan mooy tax akuk yëkkati ko am ci diine ji. Waaw, diine la koy yëkkati xam-xam la, te xam-xam faaw am njàng. Ñu siri ci njàng mi nag, jox ko dëggantaan àqam ak gëddam. Bu ko defee ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.